الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثاني درس في اللنين ينكي نمو كتاب عن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لنكني من قصون تمون دنيرو من قصون قصو تمون دنيا سيني بغن وجنر كمون غتتنغتر في الهجرية ميلادية تباب كنتي تمبل ركبو كنغ ممين قصونا سيني وجنو في اللي تمبل رباني يو كي وبلغارونو وانا تنبيه اند بار راولنده كن يانانتي دارسونو ليني سيبيتين كوتا ارو تراتان كوتا لغنا دوني سيبيتين كوتا ارو تراتان كوتا خولن غاني سيبيتين امخوبه كاكيتا دارسونو دارسون غنارو سيبيتين كوتا نا انو فام ديماسي تننغ قاسون قوانتا خانا وقتي كيتانا دارسو كي مراجعه ناروندي باو كاهون شرط خننين كين kaganay suru tan naqadul suru dan tan tuaga ka honno gandi dar sunga naru suru tan mi banana murajana kutu koni tren kayin talu juru konno inta hos konno keda dar su hillani nganari ka huken kamai ho hana ngano khama qurandi ma khama ko keda anga ma murajia anda tu mamma to kunta kentun sai gar haranga na tu ka hon kan insart khannyan kenyan chigi dar sun ko tan aga banga be dar su kan tern paske yogun wano kummari unta tu began kaganya na kebe kenne ananto toko ana famu darsu keritinia darsun kota nganta bante na lagana dunge ana famu sirebe gana bugu ngana murajia ona tu nan tanda tu mamma tu anga mabugu ketake exam nganari ana famu antokhini hallea yo kenyani ogan kawa kitabin nyamana qaso no khondi ranaga ma qasu hilli no khondi hakke kota mbe gan takawarni bururu antarini paske kaga maru na murajia orantai hotana sakka kamai ka sirebe ganta igana nyangal maru na murajia darsun hilli sikindar ko gara komu khombe lozuru sunta amma ko na numero ke ona bagani nika hoke no gonde usuna ona kentu naam sheikh inti rahimahullah taala ash-shartu al-awwalu al-islamu wa dhidduhu al-kufru wal-kafiru 'amaluhu mardudun ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كيان اگر كونن ننتي شرط نكوني كبواي كمبر شرط هنا اگدي سوكو ميكماني بولامي اهاي فتام بانچيا شرط هنا كبي اگتاندانني الاسلام اهاي كينيا كونن ناوري كوناندا نا دليل الليتي الشرط الأول تاغمان شفنا بيغا سلين كروينا ننتا سيروا ننتا راغنا الإسلام سرين ناني أكامان ناني سلاما نخند الإسلام سلاما خو أتي وضده سلاما خنچو غادن نمانيا الكفر كن كافرا خوني سلاما خنچو غادن كافرا خوني أغن ننتا مسلمين ناني ناتو ننتا كافر هي كافر ناني ناتو ننتا مسلمين هي إران تمينيني kenyani wal kafiru kafirin amaluhu mardudun akha gollin chagan tenyani kafirin na golli islamin gollaga sallaga suma gara ho dabari anay muslimefit agollin tafagena sagan tenyani kendo kuna nantancha lena lage foku manna nya musliminya na nga wala tukubalu salatu atisallin taragine illa min muslimin agantanya baka musliminya sallin taragine illa maganta min muslimin agana bugu musliminya giri musliminya awran muslimin na sallina kenya sallin lagana kendo koi nanti sharti nyani kei ambila sallina nanyi musliminya na nga sirebi laga sallina nyia musliminya na ihana arusilama hundi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah kembire haganya muslime salli ngana ragana salli aru shartu kutuku kanani wa kwa garna kumukobe naam wa dalilu fidu kule ngani kebe adika kidigami kama qawluhu ta'ala Allah kallanke nchefe nyani Allah sefe nyani agati waman sire o sire kenye yugoiba anye khareiba anufam yabetari agamurundia ghaira al-islami silama aguntana silama agundinan tanara kenya muru nanya dinan dina inanya batikile nanya daga hoi silama aguntana awla arakile utuhube ka itsilami nkilei na kenya batikilei idu udangani silama agugahiti Allah tagana kamego leda bari fala yuqbala ira intara gandini minhu akamang hari gollibani intara gana ifere wa huwa akamang fil akhirah la akhara kotandi min al khasirin ana gelikuma kume yemunya awda na ken ngal halan chubono khasira awda perdi min al khasirin agel perda no nyadi perdi ken fransinya awra yani ko akume akumi khiri began qawaket agan qawa khiri bikita kume yo ke kundu kiano o makhawa nuskha no yogunu gelaganani serebe kitabe nga yado khalle nga bugume wore nanti wala tuqbalu salatu nanti sallen taragene illa min muslimin aganta muslimin amadu kengo ko makhayre yo kenyani awanuskhani yegoni wadidduhu alkufru anfahamu walkafiru amaluhu mardudun walau amila ayya amalin ukukhalenti wadidduhu alkufru walkafiru amaluhu mardudun wala tuqbalu salatu illa min muslimin ukukhalle kengay honu khalle antay naam waddalilu qawluhu ta'ala ati wal kafiru kafirin amaluhu agolleng mardudun asagantin yani walaw amila ayy amalin agana kame golle dabar anda golle su dabari walaw hari amila gana golle ayy amalin golle su dambe haranda golle su dambe dabari allan taragana yoyogonu nuskhan yogonu ke dalilebe o gagra konanti والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نسخان يغنو أنتت يغنو نسخان بينو غوكمغا أوانو خون آية كيوات آية هلان دينياني ننتي أغتي والكافر عمله مردود كافر نغل لنشا أغان تينياني ولو عمل أي عمل هر أغنى غل سودبر أغنى غل قبل سودبر aga salli aga suma aga jakka aga hija aga hodan beda bariya anafamu agolle antaragene Allahu Akbar wa dalilu qawluhu ta'ala fi dukhulli ngani kebay Allah safenyani aga nkallanka allati ma kana lil mushrikin antakhawanta filla kapanu ndanga anafamu ma kana lil mushrikin antafatanta filla kapanu ndanga ayya'muru masajid Allah iga alla misidun konarini awdani intaqawanyina alla misidu kunu honni kundunga anafamu shahidina sedano gani iya ala anfusihim iminu kamma bil kufr kafirakunga nanti kuni iminu watu nanti kuni kafirun ya muslima wakei bararonati selama wakei bararonati iminu wakentu kita silami numbatirahu ikunta kawantanyi ni nongani allati ulaika kum kankutu buredun konu kumwenu makankutu ntengati ke kafira wa kefila kapei kena makankutu bure nyande ulaika kukamannunde ulaika kumakan kutubure dun konu habitat a'maluhum igollunga ibono igollumbono dunaa igollumbono laqara ibono wa fin nari laqara kota do imbenno khondi hum khaliduna iku lama nunyaniya khaliduna lama nunyaniya yo ana kitabu yogono ina sura nuku kwado ayenku ana faamu kitabu yogono khantirti ke aya kundu suratu at-tauba ana faamu aya tamundo nyirndi wa qawluhu ta'ala aro kallankenche fe na koinanti kafir ngollen taragene haranda salli haranda al-ka'ba no gonyet aga na kame golle dabar islamin golle antaragene ma na tokoti allati ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun ikunga lama no nyen ya imben no khon allati wa qadimna o khere khere ndi ila ma katafunga amilu igara kebe golnya dunadi min amalin gelli golle kundun hata faj'alnahu wara golle kenya haba'an khubu mulenyai mansura asankin tengani suratul furqan tampilenu ay sikkan kenyani ati wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura udangi kati gollunga igana ko kundu awre hetinanti alla mi wariya ay wa qadimna o khere kherendi ila ma katta hunga amilu igara kebe goldi kafir nu ngani kebe su goldi duna no ko nallati da khere khere daga kat ko i kande katay min amal gelli gollu be ngai ndaban faja'alnahu ken golle oranya haba'an khubenyai khube mansura asankin tengal kafirin ngana golli mo ko mo ko a golle ke nyana ko khobe sankin te mo gonya la khara ko tam kera ko inanta Allah na sahna ka anta an famu ibrajini tay yere kundu aga ko serenga nani awa dakunte ngana ni an fama gana merere ngari merere giden kamma ma ken ka kille godron kamma ana famu kocin dingra ngana kiye ngana tew ngana beddi ki ngana kam faida kana anya ko ku kana ntina ko jinya ga sakano ngana ngana angari ne mi ko beddi atallallatu na nya ko kan kun du kafirin ka golle ina nyana ya ko kan kun nya na nya ko huwa hayno ko dakunte ga kata jinna aga na ran taho ni no ngana wal iyazu billah kera ko inanti kafirin golle ntaragene kafiri agana hari rusulami nu nyana khanga is banan challe nyani ba sun ko su challe nyani ba na hilan nyani ba akusa kahiya ari an kunyi ari an bang nyai an ga salle na akusa ka hanga kafiri nyani agol len taragene de asal len taragene manan lo islama ko nyana kon kyan sharti hanan ona ille saga nay na te hondi ash-shartu al-awwal sharti fana wala tagu man cha fana al-islamu islama khu wa dhidduhu aso khade الكفر كن كافر اغني والكافر كافرنا عمله اغولنا مردود اساغنتني يغونو خلن كبك وكو خلنت ولا تقبل الصلاه شيخ انت سلن ترغني الا من مسلمين اغنتني بك مسلمين انا مسلمين سلل لغن التي انما يتقبل الله من المتقين والدليل قوله تعالى في دخول لغن كبي Allah se fenya na gan kallanka fidu khulle ngani kebe Allah se hanan ti kafiri ngol len taragene Allah ti waman sere wo sere ya bitaghi ga murundiniya ghayra al-islam islama guntana na kenya dinan dinai aha falan yuqbala minhu in taragani bakama wa huwa kamanga fil akhirati al-akhirah kotanga min al-khasirina gelikumanu nyada bono yo kenta yugunu makhawo yugunu mak والكافر كافرنا عمله اقول لنا مردود اساغنتنيان اساغنتنيان ينترغنا فيو فيو ولو عمل حران دا قولنا اي عمل قول سودان بي والدليل دلنغن كيبي قوله تعالى كاللن كنشفنيان اللاتي ما كان انتقوانتا انتفتانتا للمشركين في اللقبانون دا ay ya'muru masajid Allah ina alla misdun kuna regani ni dankana misdu ko regani daga nalli ni gano nyana dingiran ay intaqawa ken dabar shahidina ay sedan tunga ala anfusihim iminu kamma bil kufr tikafraqun iminu watidan ti kafir nu nyaniya kun taqawan ni alla misdu kuti sallira ko kuro abatta khunga bore igol lun taragen ulaika kum kan kutubure dun konu habitat a'maluhum kunya gollun nam bono dunade lakhara wa finnar imbenno khonde khadi hum ikunga khaliduna lama no nyaniya lama no nyani tabakka jahannam kafir ngana kara fil kapana ngana kara antabakka jahannam wal iyad billah wa qawluhu ta'ala rukallan kinchi fi allah gati wa qadimna ukhri khirindi ila ma katafunga amilu igara kebe golnya min amalin gel golle faj'alnahu walla tujur golle kenya iya gon kan haba'an khubenya mansura sankintegan awda nahasuntai kira koy nanti kafir nga ho dabar duna andu famu aganai aga gollu adbar ni de manduro sadakan duro nu famu kuyinduro awa fini yogani ko loptane ni dabar nde jinun kininde kuranda barnde killunda barnde hota yani tukana tuna ana uyu mpo gillen kiniya ana uyu gille gille nya kiniya ana yuruwe yogo nyangi dangandi duna ana famu ana war jako yogo nuwa sadang kala khara partun tamak har banin tamak yo kemma kenya ni sirem maka kafir ndum muslimen nyironde kafir ngana kame golle de barduna kame kha siga maka nya kana maka bugude mu'mini kebe ga dore nyigana de hogan tamaka tauhidi nya ga maka ayam pasuduna kafirin mu mantifew bawoni ke tawhidin amaka gana kara aganya mo suki al janna aruna ke tawhidin tamaka muslime he ke gana kara ta nyemea kenya allah farinti adunya jannatul mu'min jannatul kafir sijinul mu'min dunani mu'mini kasonyai kafir nu ngal janna allah gando kisi sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.